Wolności Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Żegnamy reklamy. Minęła właśnie 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Nowelizację ustawy budżetowej zapowiedział premier. Polska nie może zgodzić się na przymusową relokację migrantów, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. W serwisie też relacja naszego reportera z Opola, gdzie wieczorem rozpocznie się jubileuszowy 60. Festiwal Polskiej Piosenki. Nowelizację ustawy budżetowej zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Będą m.in. dodatkowe pieniądze dla pracowników sfery budżetowej i nauczycieli. Nowelizacja jest wynikiem porozumień płacowych z Solidarnością. Pracownicy państwowej sfery budżetowej i pracownicy oświaty otrzymają dodatkowe wynagrodzenie liczone jako od lipca do końca roku, wypłacane jednorazowo. Takie było uzgodnienie ze związkami zawodowymi. Szef rządu poinformował też o dodatkowych pieniądzach dla samorządów i rolników. I ostatni obszar, ale bodaj najważniejszy, to obszar związany z obronnością. Tutaj także włączamy środki, które z jednej strony mają służyć realizacji kontraktów koreańskich, amerykańskich, ale także zasilamy środkami nasz przemysł zbrojeniowy krajowy. Premier podkreślił, że wszystkie dotychczasowe zobowiązania zapisane w budżecie pozostają w mocy i będą realizowane. Polska nie może zgodzić się na przymusową relokację migrantów w ramach paktu przegłosowanego przez unijnych ministrów spraw wewnętrznych, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz zaznaczył, że nasz kraj nie pozwoli na doprowadzenie do bezbronności unijnych krajów wobec napływu migrantów. Polska wypełnia swoje zobowiązania, jeśli chodzi o ochronę wschodniej granicy, zarówno z kierunku białoruskiego, jak i z kierunku rosyjskiego, mimo hybrydowych ataków, jakich dopuszcza się reżim Aleksandra Łukaszenki. Polska broni granicę, jednocześnie przyjmuje tych uchodźców, którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia. Nie ma tutaj mowy o tym, aby zmuszać Polskę i Polaków do przyjmowania innej liczby uchodźców czy migrantów, zwłaszcza w sytuacji, w której oni nie chcą znaleźć się w Polsce. Wcześniej z kryzysem migracyjnym narzuconymi rozwiązaniami unijnymi mieliśmy do czynienia niemal 10 lat temu. Szefowa rządu PO-PSL Ewa Kopacz zadeklarowała przyjęcie wtedy więcej niż 2000 uchodźców. Podczas sejmowej debaty prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że najważniejsze jest pytanie, czy rząd ma prawo pod obcym naciskiem i bez zgody narodu podejmować decyzje, które mogą mieć negatywny wpływ na życie i bezpieczeństwo obywateli. Podejmowanie tego rodzaju decyzji bez zgody, wyraźnej zgody społeczeństwa, takiej zgody nie ma, jest łamaniem konstytucji, łamaniem zasady suwerenności narodu, a także praw obywatelskich. I dlatego nie ma tutaj naszej zgody. Wczoraj przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych unijnych krajów przyjęli pakt migracyjny. Zapisano w nim zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić ponad 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. O decyzji zawetowania konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie stosowania karty praw podstawowych poinformował minister sprawiedliwości. Sprzeciw zgłosi w Luksemburgu obecny na Radzie wiceminister Sebastian Kaleta. Konkluzja Rady Unii Europejskiej nie uwzględnia postulatów przekazanych przez Polskę, powiedział Zbigniew Ziobro. Poprzez fakt niezwykłej jednostronności w ujęciu dokumentu proponowanego przez prezydencję szwedzką oraz całkowitym odrzuceniu postulatów, które miałyby na celu chronić inne grupy narażone na agresję, w tym podkreślam osoby wierzące, ale są też osoby niepełnosprawne, inne środowiska, które zasługują w większym stopniu na ochronę i podkreślenie działań ze strony Unii Europejskiej, które powinny być podejmowane, aby osoby należące do tych grup mogły czuć się w pełni bezpiecznie w ramach funkcjonowania w Unii Europejskiej, uznałem, że zasadne jest sprzeciwić się temu projektowi. Minister Sprawiedliwości podkreślił, że tego typu konkluzje wymagają jednomyślności. Przenosimy się teraz do Opola, gdzie wieczorem rozpocznie się jubileuszowy 60. Festiwal. W stolicy polskiej piosenki, tuż przy amfiteatrze, jest Paweł Turski. Pawle, czy wszystko już zapięte na ostatni guzik? Tak, śmiało można powiedzieć, że właśnie tak jest. Za gwiazdami, które wystąpią chociażby na dzisiejszym inauguracyjnym koncercie Wielka Gala od Opola do Opola, czyli m.in. Roxana Węgiel, Golec Orkiestra, Trubadurami czy zespołem Pectus, ostatnie próby. Scenografia amfiteatru także już zachwyca w pełnej okazałości. Zdjęto już nawet maty zabezpieczające podłogę do Opola, co nie ukrywajmy, i bo to jest jednak najważniejsze, dotarli także fani polskiej piosenki. Przyjechaliśmy tutaj z kolegą, ja ze Świdnicy, kolega z Jawora, także Dolny Śląsk. Przyjechaliśmy zobaczyć, może spotkamy jakieś gwiazdy chodzące, błądzące gdzieś tutaj po centrum miasta. Inaugurujący koncert o 20.15. Po 22.00 wydarzenie, które nas jako program trzeci interesuje szczególnie, koncert debiutów, podczas którego przyznamy własną nagrodę. Rady dla debiutantów ma Tomasz Szczepanik, lider zespołu Pectus. Też byłem kiedyś debiutantem w 2007 roku i muszę powiedzieć szczerze, że niewiele z tego pamiętam, ponieważ zjadła mnie kompletnie trema. Nie wolno nikogo udawać, po prostu trzeba wyjść na tę scenę, mamy 3 minuty. Trzeba dać z siebie wszystko, pomimo tej tremy, która zawsze jest. Przypomnę, koncert debiutów po 22.00 w TVP1. Wcześniej, bo od 19.00 z Opolskiego Rynku u nas w Trójce wyjątkowe wydanie Listy Przebojów. Gościem Tomasza Miary będzie znany Państwu z naszej anteny Łukasz Drapała. Zapraszamy do nas, do Opola, do stolicy polskiej piosenki. Zapraszał Paweł Turski. Dziękujemy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś raczej pochmurno i możliwe opady deszczu niemal w całym kraju, szczególnie na południu. Bez opadów tylko nad morzem. W południowo-wschodnich rejonach możliwe burze. Najchłodniej na północy, tam do 22 stopni Celsjusza, a najcieplej na ziemi lubuskiej, Wielkopolsce i Kujawach. Tam upały do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, patrz, patrz, patrz, Barbara, w Media Expert do poniedziałku turbo rabaty. Marian, ale patrz, jakie ceny. A jak, turbo rabaty w Media Expert, Barbara. 4 dni turbo rabatów w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A do 15:00? Kamera. Trójkowo. Akcja. Filmowo. Zapraszam, Ryszard Jaźmiński. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into just more. Sezon festiwali filmowych trwa w najlepsze, o ile kwiecień i maj to tradycyjnie te miesiące, w których festiwale filmowe w Polsce odbywają się przede wszystkim na południu i tak też było. No a teraz w czerwcu przenosimy się zdecydowanie bardziej na północ, czy też do zachodniej Polski. Tak jak wspominałem, przed nami jeszcze weekend cały z 23. Sopockim Festiwalem Filmowym. Ten potrwa do niedzieli, no ale w czerwcu już kolejne filmowe imprezy w wielu miastach Polski. Choćby 52. Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie. Ten festiwal w tym roku od 25 czerwca do 2 lipca i niemal w tym samym czasie potrwa też 21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFI Fest. To Toruń, Kujawy i Pomorze. Ten dokładnie od 27 czerwca do 2 lipca. A tymczasem już w poniedziałek rozpoczyna się kolejny ważny, przede wszystkim właśnie dla młodych filmowców festiwal, czyli Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film w Koszalinie. I na ten wraz z Anną Serdiukow zaprosimy słuchaczy Trójki już za chwilę. Yeah. Trójkowa filmowa, witam Annę Serdiukow, dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami zastępca dyrektora artystycznego 42. już Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film, a ten dyrektorem niezmiennie od lat jest Janusz Kijowski, zgadza tak się. Jest. Bardzo ciekawy w tym roku program, no i ciekawe wydarzenie, prawie nadmorskie, bo też pewne wydarzenia mają miejsce w Mielnie, więc już całkiem blisko morza, no ale przede wszystkim w Koszalinie od poniedziałku do soboty, tak? Od 12 czerwca, to jest poniedziałek, do soboty 17 czerwca i powtórkowe seanse 18 czerwca w niedzielę, ale już tylko tych nagrodzonych filmów. Czyli taki epilog. Taki epilog i o to poprosili nas mieszkańcy Koszalina, bo często nie mają szansy zobaczyć, ale też bywa i tak, że po prostu kolejki na seansy są tak duże, że ktoś nie wejdzie. My zawsze uruchamiamy balkon, więc to jest sala, tak, taki balkon wewnętrzny w kinie, więc to jest sala na ponad 400 miejsc siedzących, a i tak często brakuje, więc oni poprosili o to, żeby te nagrodzone, uhonorowane produkcje debiutanckie można było jeszcze raz sobie obejrzeć albo po raz pierwszy w niedzielę. No to świetna okazja rzeczywiście dla wszystkich, kiedy będą już znani laureaci festiwalu. Oczywiście tu są najważniejsi debiutanci, ich pierwsze filmy zebrane w kilku konkursach, bo też są w tym roku nowości. Ile tych filmów zobaczymy w Koszalinie? Łącznie filmów jest ponad 100, 109 chyba, tak, 109. To zależy jak liczyć, czy liczyć sekcje konkursowe tylko, czy też na przykład właśnie pokazy pod chmurką na rynku, gdzie też zapraszamy gości festiwalu, żeby przychodzili i na leżakach oglądali pod gołym niebem filmy. W każdym razie ponad 100. To jest, myślę, że taka dużo budująca ilość. No mam 4 konkursy. To jest też już widać, że się zmieniamy, że się rozwijamy, ale też, że ten nasz program, on po prostu ewoluuje. Samo kino wymusza na nas zmianę formuły i poszerzenie naszego myślenia o kinie. I dla mnie to jest bardzo cenna lekcja. Ja w ogóle jestem daleko od definiowania kina. Uważam, że to jest coś, co jest albo zajmujące, albo nie, albo dobre, albo nieudane, niespełnione, ale też nie jestem radykalna w tych ocenach i cieszę się, że to kino uczy mnie patrzenia na nie, na twórców, na projekty i takiej otwartości. I tak oprócz konkursu pełnometrażowych debiutów fabularnych i konkursu krótkometrażowych debiutów filmowych, gdzie są animacje, dokumenty i fabuły, mamy konkurs od zeszłego roku, konkurs pełnometrażowych debiutów dokumentalnych, który jest w zasadzie odbiciem konkursu pełnometrażowych debiutów fabularnych. Są te same nagrody praktycznie i też honorujemy, pozwalamy w zasadzie włączać, czy przyjmujemy filmy powyżej 70 minut. I to po prostu jest taki znak, taki sygnał od nas, że to kino dokumentalne po prostu powinno być traktowane na tych samych warunkach, co kino fabularne. Szczególnie, że cieszy się naprawdę od lat wielkim powodzeniem w Polsce. Dokładnie tak. I my tutaj kibicujemy twórcom dokumentalnym. Zresztą często my się spotykamy z twórcami fabu, którzy już debiutowali w fabule, a przyjeżdżają do nas z dokumentem. I to też jest ciekawe, kiedy ten twórca przyjeżdża z innym formatem, a jednak w dalszym ciągu jest to dyskusja o kinie i w zasadzie o tych samych narzędziach, o wrażliwości, o empatii, o ludziach, o bohaterach, o narzędziach filmowych, więc my się też uczymy tego kina i tego, jak ono się zmienia. W tym roku mamy 4 konkurs, nowy konkurs Teatrotyk i tutaj będą takie formaty pomiędzy, do 50 minut powiedzmy, jest 6 propozycji. Zatrzymałbym się przede wszystkim przy, no bo myślę, że też ta sekcja wzbudza największe emocje, zawsze przy konkursie pełnego metrażu. Myślę, że organizatorom w tym roku naprawdę udało się tutaj przygotować ciekawy program, to jest 15 filmów, tak? 15 filmów w konkursie pełnometrażowych debiutów fabularnych. No właśnie, i niektóre z tych tytułów oczywiście są nam doskonale znane z kina i już nagradzane na innych festiwalach. Chleb i sól, Johnny, Masz ci los, Matecznik, Raving Woman, Słończy tata, to pewnie te takie najbardziej znane, ale druga, może nawet i większa część tych konkursowych filmów to tytuły mniej znane i w dodatku też takie, które zadebiutują w Koszalinie, prawda? Tak, my się kierujemy taką zasadą, że po prostu trzeba film do nas zgłosić w terminie i my rozpatrzymy na etapie preselekcji, a później selekcji filmy, które są po premierach światowych, po premierach polskich, które były w kinach, ale które już nie są w kinach, a na przykład są dostępne na VOD, tak jak Granice Miłości, ze świetną premierą na festiwalu w Karlowych Warach. Gdzie... Właściwie czeski film, chociaż z dużym polskim udziałem. Tak? Tak, ale film świetnie przyjęty, naprawdę z doskonałą taką recepcją krytyków i aż trochę szkoda, że on nie zafunkcjonował na polskim rynku dystrybucyjnym na dłużej. Dajecie mu szansę. A my w zasadzie, no dziękuję, że to mówisz, tak, trochę tak jest, że my go przywracamy tej publiczności, tym widzom kinowym. Ja się cieszę, że taki film będzie można zobaczyć na dużym ekranie. On już co prawda jest na innych nośnikach, na innych ekranach mniejszych, ale właśnie to, że w zasadzie nie stawiamy takich granic, że jak coś jest, nie wiem, po premierze już dawno kinowej zeszło i jest dostępne gdzie indziej, to my na szczęście festiwal się rządzi swoimi prawami. Festiwal się rządzi swoimi prawami i dla nas kino to po prostu kino. Zwracamy uwagę na to, żeby to był debiut i no filmy, które w jakiś sposób nas poruszają, nawet drażnią, bo to nie jest tak, że przyjmujemy do konkursów filmy tylko takie, które nas zachwycają, ale też takie przede wszystkim, które inicjują dyskusję i w tej komisji selekcyjnej, które powodują, że no coś tam nas wierca w fotel albo wierca w dyskusje wielogodzinne później. No i tak jak słyszeliśmy w konkursie, wśród wielu innych, między innymi Roving Woman, mojego pierwszego dziś tylko filmowego gościa, Leny Góry. Ona tam zagrała główną rolę i była autorką scenariusza, przypominam i absolutnie polecam. A do rozmowy o festiwalu Młodzi i Film z Anną Serdiukow wrócimy już za chwilę. Teraz już też nie przeszkadzam, Kate. Call, and make a deal with God, and I get him to swap out the liście filmów, Granice miłości, film właściwie czeski, ale zrealizowany przez polskiego reżysera Tomasza Wińskiego, ale widzę też obco brzmiące nazwiska reżyserów, czyli pewnie jakieś koprodukcje. Tak, tak, mamy, myślę, że koprodukcje w ogóle to jest przyszłość kina i to pokazuje kinematografia tak polska, jak i w ogóle europejska, że trzeba łączyć siły, ale mamy na przykład film, który pewnie o nim mówisz, Norwegian na przykład, Dream, tak? To jest to? No tak, to jest takie moje odkrycie. Ten film był pokazywany na Off Camerze w Krakowie, na festiwalu Mastercard Off Camera i tam zadebiutował i szczęśliwie trafił do nas. Ja jestem zachwycona tym filmem, choć oczywiście nie mogę wyróżniać jednego na tle całej reszty, ale muszę tylko powiedzieć, że... Może być to miła niespodzianka. Może to być, to jest film nieznany, więc to myślę też jest jego ogromny atut, ale to jest film bardzo subtelny, zagrany na niuansach, ze świetną obsadą, ale też z taką reprezentacją młodego pokolenia aktorskiego, więc to jest dla nas też zawsze bonus, że te filmy i ci młodzi twórcy, oni nie obsadzają aktorów znanych, którzy też są świetni, ale przy wykorzystaniu starszego pokolenia, bardziej dojrzałego aktorów, stawiają też na nieodkryte twarze. Pokazują swoich młodych kolegów, którzy są na trzecim, czwartym roku aktorstwa i to jest właśnie przykład takiego filmu, gdzie no, myślę, że to aktorstwo nieznane, młode, świeże też jest kolejnym takim bardzo mocnym atutem tej historii. Ona jest, tak jak powiedziałam, ta historia jest bardzo poruszająca, bardzo subtelna, a jednocześnie to taka cicha eksplozja, która zostaje z człowiekiem i myśli się o niej i potem ona gdzieś wybucha po chwili, właśnie pozostawiając widza z takimi silnymi emocjami. No ale też widzę film Na twoim miejscu, podpisany przez reżysera, chyba słusznie kojarzę, z Ameryki Południowej, Antonio Galdames Munoz. Tak, to jest, rzeczywiście trochę też jest tak, że twórcy często przyjeżdżają do Polski, mając na przykład jednego rodzica z pochodzenia Polaka lub Polkę, albo też po prostu słyszeli o renomie szkoły filmowej w Łodzi i mimo zupełnie braku związków z Polską, często przyjeżdżają do Łodzi studiować reżyserię. No to jest szkoła, wiadomo, z tradycjami, z renomą. Zresztą szkoła filmowa w Łodzi będzie obchodziła w tym roku na naszym festiwalu swój jubileusz. To jest 75 lat. Pod takim, myślę, fajnym, zgrabnym hasłem 75 lat patrzymy na świat i będzie cykl spotkań z tutorami, mistrzami szkoły, ale też będą pokazane etiudy studenckie laureatów Koszańskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. No i właśnie pewnie za jakiś czas będziemy mogli zobaczyć w roli mistrzów etiudy twórców, którzy dzisiaj debiutują, a za jakiś czas znajdą się w takim zbiorczym bloku. No ale tak, mamy trochę cudzoziemców, bo o to pytasz. I Na twoim miejscu to jest bardzo ciekawy przykład debiutu. Ja myślę, że jeszcze parę lat temu nie byłoby możliwe, żeby coś na styku kina artystycznego i komercyjnego powstało. Właśnie taki przykład też, gdzie młodemu człowiekowi daje się wolną rękę i pozwala mu się zrealizować komedię z ambicjami na coś więcej. Film z przesłaniem, a jednocześnie lekki, humorystycznie traktujący o rolach społecznych. I tak jak właśnie powiedziałam, myślę, że jeszcze parę lat temu coś takiego nie byłoby możliwe, no bo był taki bardzo jasny podział albo na artystyczne kino, artystowskie kino z ambicjami, albo na tak zwaną, brzydko mówiąc, komercję. A tutaj mamy naprawdę zgrabne wybrnięcie z tego i to też jest, chcemy pokazać, że to też może być jakiś sposób na debiut. I takich przykładów w programie festiwalu naprawdę interesujących nowych filmów znajdziemy wiele. Gdzie szukać właśnie już szczegółowych informacji programowych? Na pewno odsyłamy na naszą stronę www.młodziifilm.pl, ale też mamy super prowadzone social media i to jest na pewno dobre źródło informacji. Tam wszystko znajdziemy, to przypomnijmy jeszcze termin festiwalu i najważniejsze miejsca, w których się odbywa. 12 czerwca początek, 17 czerwca koniec. Kino Kryterium w Koszalinie, kino, a w zasadzie sala Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. To są dwa takie centralne obiekty naszego festiwalu, ale też szereg innych, jak tutaj Państwo będziecie wchodzić na naszą stronę. Tam te wszystkie obiekty są wyszczególnione. Jesteśmy tak w dobrym miejscu na mapie miasta. Przede wszystkim w Koszalinie, ale trochę też w Mielnie. Bo chyba to nie padło, tak? W Koszalinie, ociupinkę w Mielnie, ale też jesteśmy połączeni naszą taką siecią busów, które dowożą i odwożą widzów do Koszalina albo z Koszalina do Mielna, albo z Mielna do Koszalina, więc mamy taką siatkę transportu dla naszych widzów, ale w gruncie rzeczy Koszalin, no i zapraszam 12-17 czerwca. Dziękujemy bardzo, a zapraszała nas zastępczyni dyrektora artystycznego 42. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film, bardzo długa nazwa, Anna Serdiuka. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Tak było. Dziękuję bardzo. You couldn't find your peace within the bitterness that burns, for the sleeping dogs that lie forever to return, forever to return. Story that you sell for the sleeping dogs that lie, they're alive and well, alive and well. Gone but not forgotten, you cut me down just to watch me. Anna Serdiukow niedawno tak ładnie mówiła o filmach dokumentalnych, no to oddajmy dziś jeszcze w Trójkowo Filmowo głos dokumentalistom właśnie. Niedawno mówiliśmy o tym, jak pięknie poradził sobie w Cannes Maciej Hamela ze swoim filmem Skąd Dokąd. No i oto mamy kolejny dokument dotyczący wojny w Ukrainie. Jego autorami są Piotr Pawlus i Tomasz Wolski. I właśnie z tym drugim spotkamy się już za chwilę. Tomasz Wolski od lat jest cenionym i wielokrotnie nagradzanym reżyserem właśnie filmów dokumentalnych. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. filmów o wojnie w Ukrainie powstaje wiele. Wiele już powstało, wiele na pewno powstanie jeszcze w przyszłości. Wasz jest szczególny, bo też szczególne było podejście do tego tematu. W samym filmie wojny jako takiej my nie znajdziemy. To taki był koncept właśnie od początku mój, który polegał na tym, żeby opowiedzieć o wojnie bez wojny w pewnym sensie. Oczywiście, że gdzieś tam zbliżamy się na linię frontową pod koniec tego filmu, no bo trochę musieliśmy poczuć, co to znaczy ta nowa sytuacja dla Ukraińców przecież. Natomiast chcieliśmy się skupić na konsekwencjach tej wojny. Jak sobie ci ludzie radzą, jak w tej nowej rzeczywistości się odnajdują? Co mógłbyś powiedzieć o percepcji międzynarodowej filmu? Bo przecież mieliście światową premierę na festiwalu Berlinale, później festiwal w Szwajcarii, wyróżnienie. Jak tam publiczność i profesjonaliści odbierają w Ukrainie? No, to trudno się chwalić, tak nie przystoi, ale odbiór jest, percepcja jest bardzo dobra. Bardzo mile wspominam takie pokazy w Berlinie. Premierowy pokaz dla, 600-700 osób. Sala była pełna i siedziałem też podczas projekcji i byłem ciekawy, ile osób wyjdzie. Dlatego, że to nie jest łatwy film. To jest taki film, w którym się trochę kontempluje tą rzeczywistość. To są długie kadry, statyczne. Tu nie ma dynamiki, nie ma wielkich emocji. My tak wchodzimy w tą rzeczywistość. Nie ma też jednego bohatera, czy kilku. Tak, nie ma bohatera. Bohaterem jest Ukraina i Ukraińcy. Tak jako ogół, jako zbiorowość. Tak. I byłem ciekawy, jak widzowie wytrzymają to. Ile osób wyjdzie. No i z tych tam 700 osób wyszło raptem 2 czy 3 osoby, a większość została na spotkaniu, na rozmowie. A na kolejnym pokazie prowadzący zadał tylko jedno pytanie, a potem przez pół godziny mikrofon krążył po publiczności i prowadziliśmy rozmowę, że widzowie byli niezwykle ciekawi. No i ten film, mam takie poczucie z tego, co słyszałem od dziennikarzy, z którymi rozmawialiśmy, jest takim trochę antidotum dla filmu Shona Penna, Superpower, który jest takim komercyjnym, amerykańskim filmem. Z tego, co, bo nie widziałem tego filmu, ale słyszałem właśnie od widzów i od dziennikarzy, to są zupełnie dwa bieguny. A no właśnie, i do filmu Shona Penna, Super Power, słynnego. Zresztą swego czasu wrócimy za chwilę w rozmowie z Tomaszem Wolskim, ale przede wszystkim, by porozmawiać o jego dokumencie w Ukrainie. cała słynna historia, jak Sean Penn pojechał właśnie na wojnę i oczywiście też ten gest trzeba docenić, że chciał jakoś wspomóc Ukrainę. W Berlinie w zestawieniu tych dwóch tytułów wypada cię chyba jednak lepiej, jest to inne spojrzenie. No wiesz, to nie jest pytanie do mnie, jak wypadamy. Takie były reakcje, prawda? Reakcje faktycznie były takie, że bardzo często pojawiało się, jakby były recenzje filmu Shona Penna, to natychmiast dziennikarze wspominali, a jest jeszcze taki jeden, był taki jeszcze jeden film wyświetlany z Polski, który był kompletnie inny, który bardziej wnikał w tę rzeczywistość. Natomiast ten film Shona Penna też jest niezwykle ważny. Mi się wydaje, że wszystkie takie produkcje są w tym momencie potrzebne, tak, bo zwracają uwagę na to, co się dzieje za naszą granicą. No i ten spot światła jest skierowany na ten problem. I tak sobie myślę, okej, możemy nie lubić tego filmu, nam się nie podobać jako Europejczykom to, jak Sean Penn sportretował ten konflikt, tą sytuację. Natomiast tak sobie myślę, a może ktoś tam u władzy w Stanach obejrzał ten film i stwierdził, trzeba pomóc tym Ukraińcom, więc być może ten film ma też takie działanie i jakby nie ma co negować i zaprzeczać jakiejś potrzebie realizacji takiego filmu. To jeszcze skorzystam z okazji i zapytam cię, nad czym teraz pracujesz, jakie tematy, jacy bohaterowie w dokumencie oczywiście dzisiaj cię interesują przede wszystkim. Właśnie mam bardzo dużo projektów, nad którymi tak pracuję, bo się jakoś rozpędziłem, trochę wszedłem w filmy archiwalne. Właściwie kończę, w pewnym sensie już skończony film o Leopoldzie Trepperze, który był szefem największej siatki szpiegowskiej w czasie II wojny światowej, ale nie o tym opowiadam. Opowiadam o sytuacji po 68, ponieważ on był pochodzenia żydowskiego. Jako jeden z niewielu nie mógł wyjechać z Polski. Gomułka wyrzucał społeczność żydowską z naszego kraju, a jemu nie pozwolono. To właśnie w związku z jego działalnością, tak? Tak, troszkę tak. O tym próbuję opowiedzieć w filmie. Pracuję też nad dosyć, mi się wydaje, oryginalnym spojrzeniem na temat stanu wojennego, też film archiwalny. Co tu jeszcze można oryginalnego o tym opowiedzieć? Widać można. No można. Znaczy można, bazując na archiwach, jeżeli się uwierzy w ich siłę i w moc i pozwoli im się przemówić i nie będzie się dopowiadało, tylko wyciągnie się je na wierzch i się pozwoli im po prostu, pozwoli się przemówić tym archiwom i one i pokazują i absurdy tamtej rzeczywistości i straszną ten moment w historii naszego kraju. Tyle dzisiaj. Tomasz Wolski, czekamy na jego kolejne filmy, a tymczasem polecam ten, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, W Ukrainie. Dla porządku przypomnę, że drugim ważnym autorem tego dokumentu jest Piotr Pawlus, bo to on jeździł właśnie tam, gdzie toczyły się działania wojenne, to on kręcił zdjęcia w Ukrainie. Kilka dni w noc, ładunkami pachnącego powietrza. jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne. A teraz podaj mi rękę. Nie bój się, jest pięknie. Będziemy mieli słońce w oczy. No i tak doczekaliśmy prawie już godziny 14:49, no to czas o tej porze na copiątkowe spotkanie. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Praga, Praga, drodzy Państwo. Jak powiemy to słowo, to zaraz trzeba wyjaśniać, określać. Praga czeska, mówią Polacy, żeby odróżnić od tej Pragi warszawskiej, obecnie dzielnicy stolicy Polski, a kiedyś odrębnej wioski na prawym brzegu Wisły, a następnie w ogóle miasta. Obie Pragi brzmią po polsku tak samo. A mają, drodzy Państwo, inne korzenie nazwy i zaraz o tym opowiemy. Praga czeska, czyli Praha, stolica Czech, ma bardzo długą historię, a już w IX wieku dynastia Przemyślidów założyła tam dwie osady w pobliżu przeprawy przez rzekę Wełtawę. Były to Wyszehrad i Zamek Praski. A skąd nazwa, bo to przecież najważniejsze? Od progu wodnego na Wełtawie. To obok tego progu budowano przeprawy i most. To blisko tego progu znajduje się ten najsłynniejszy praski most, most Karola, zbudowany w XIV wieku za cesarza Karola IV. A zatem miasto nad progiem, nad jazem, jak ukraińskie Zaporoże, którego nazwa pochodzi od progów, porochów na Dnieprze. Zaś warszawska Praga, zapytacie Państwo. No właśnie, Praga warszawska była początkowo, jak wspomniałem, wsią, ale w roku 1648 Władysław IV Waza nadał jej prawa miejskie. Praga miała swojego burmistrza, rajców, miała prawo handlu wodnego i lądowego. W centrum miasta, drodzy Państwo, znajdowało się mniej więcej tu, gdzie warszawskie zoo. Zaś pamiątką dawnego planu miasta jest ulica Ratuszowa. Tylko ratusza nie ma. Praga została doszczętnie zniszczona i spalona w czasie rzezi dokonanej przez Rosjan w roku 1794. No dobrze, ale w końcu ta nazwa, nazwa. Otóż z nazwą jest inaczej niż w wypadku Pragi czeskiej. Słowo pochodzi od, uwaga, prażenia, czyli wypalania lasu. Jednym słowem, bliżej naszej Pradze do orzeszków prażonych, niżli do progów, prachów Pragi czeskiej, czyli Prachy. Może też się Praga wiązać ze słowem pragnienie, owszem, ale to już zostawmy na inną okazję. Pragnę Państwa pożegnać niskim ukłonem, co też czynię, życząc dobrego piątku. silver screen and all it said goodbye. To już wszystko dziś w Trójkowo filmowo za 4 minuty 15. Do usłyszenia więc, Ryszard Jaźmiński. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Leci dystans wysokich mur, ciepła. zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Ekspert. Na przykład laptop Dell Inspiron AMD Ryzen 5.